باس الذين كفروا خشترا صفا مسلا خشوب خلق لکے چھے شکونا چاہیا دید پارا چھے تک مقصد کی لگیا ہے چھداغی نواوری ابا جوڑی دو سر لگیا شیا دو سر لگیا شیا آس اللہ حضرت اللہ دا چپن بکی باس اللہ دین کفر جن دار کسان کی کفرے کرے واللہ اشد باسن اللہ دیر سخ دے باسن پجن کی واشد تنقیلا اور دیر سخ دے و ان بدلے اس کو دے من یشفع شفاعتا حسنتا دا متعلق دے دا ہر دل مومنین سرا مطلب دا تیر کا مومنان پا جنگ باندے ہر دل مومنین دلتے وقف کرے رے سورہ انفال کی راضی وحر دل مومنین علی القتال ذوبور سورہ سورہ انفال بورا سورہ انفال اللہ وی او تیر کا مومنان پا جنگ باندے آیت بورا ہندش بھی تو یا ایوہ النبیو حرض المومنین علی القتال لسم جبارا سور انفال اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیم کا مومنان پا جنگ مان لیا نو دلتم وی وحرض المومنین نو دا من یشوا شفاعتا حسنتا دا متعلق دے دس سرا دا حر سرا اگر سوک چی بیان اوکو بیان خیستا یا کلہو نصیبت پارا نصیب منہا یا حصد دینا بیان اوکو بیان خیستا مطلب دا بیان اوکو دو جہاد او خلق تیار کی جہاد تا بیان اوکو دو ترغیب دو قرآن کریم چویرہ غکن دم رفن کیا اور پوئی کے بنا پر دغوانے پوئی کے بنا رو پر وہ جوانے پوئی کے بنا رو پر دی وقت وانے اب اس وقت بدل شانی تیری گیا دیوئی دا سمرہ گران کار دے جدہ قسم کم چکلہ نمو شروع کری ترو سکوری دا تین دا سی تیر شو جوین یا ورد خوب اگدائی دا سی تیر شو داولی ام عبادت دے او ام جنو خوشالی دا دنگا کہ اللہ خپل کتاب لکین اولیو اللہ دے خپل دربار کی قبول کی اللہ دے اصلاح دے خلقو کی او زمونگا آلہ سوک چی بیانی اوک بیان خیستا یا کلہو مصیبت دے پارا نصیب منہا یو حصد دینا کل کل با طالبان اب اللہ دے غلشا منصول لے نال تا میں بیادی اگر خپلو یہ جنگلو یاران دوستان طالبان تبھی دنیا کو پھیرتا تو بولے گراشی کا نیچے آئی بھائی اور ادرا لل او درس میں ہوا ہو رہی ہے نبل اور بھائی اس طرح راجستی ہے دل تو برا دل اس طرح میں راجستی دل تو برا دل درشانی مولانا فضل حق سے بھی مولانا فضل حق سے مجھے تے سلم چیوی انا بھائی کی خبر اپنے لگے یو دو چھوڑی نی اگئی کی بردو اولی دمانے گئے آگا رہے رہے دل تک پلا خبر ہے چکل منگ دگر آل دا چرگانی وخیوی ہے منگا طالبان آگی تکین اسمین ویو دو طالبان دری چیغا پنجریان نوی اللہ حال آگی دغشانی وچی روڑی تکین اسمین آگی آمون سرانفا ایمال آگا استادان وی سنچر دیمائی چی سوک سلویختی شمی او دا خبر نمائنی دنیا کی بہت چھٹ ہو رہے خوری ہو دو رکھ لگ نوی کل کی جاز پوشم او چتا دیر وقت پس دغل عالم شاہ منصور تر عالم استادان سر ملا شیمال فضل اکا تاغ خپل خبره وکړه نیمای سوک چې شین یو سلویخته یو داسې دینه خوري دنیا کې به مزې وکړي خو دوزخ لګو بس ای بله خبره بیا نه ده کړې بیا بله نه ده کړې ځکه پوه شول چې دا خو ده باندې اثر اوس بل خواه شوی نو من یشفا هغه څوک چې بیان یې وکړ شفاعتن حسنتن بیان ښایسته یقول له مشی وز لپاره نصیب منها ینسابینا هغه څوک چې بیان یې وکړ بیان ناکارا خلق دا اللہ دا کتاب نہ منی کا ادے وہ یردا ہڈیل گران کر دے ہر دور بسوک کی نی یا دور بسوک کی نی ادا دی کی نز دا کی گیا او کلا والا وی تو بدی لا رضی اللہ رو کے کفان ناستی یا نو دا سم رسپک خبر دا چی تو بردی ہو پردی کورتا بردی او دی لا رو کی دا سڑی نویب بلکو آخو دیارو منی نکرن چیت کالی لبا دی چار سر با دی شام خلی کی گی چار سر با دی مخلی گی کالا کی یارو سینی لخی گی نو بس آده با دی خدای چیت نینو خبری جنینو دی راستا لور فور دادا دی که اگر یارو سینی لخی گی نو یو بل سر دردی مخی اخو خیر نو دا خو تعلیم دی نو تعلیم خو فرض دی تعلیم گزشے دے فرض دے قرآن کریم ویل نہیں پڑھ گا چلا رو کسو کی خلق چینی نیچے دار آدمی بد خبر ہے کہنا دے دا پارا دا فرشتہ دا جیتے گرد غبار کی پرینوں گی او آل دا جیتے کل سکول لگی کالج لگی این جوڑے خیر دے جیبا دا کتا خود تعلیم فرض دے او دا دنیا ترقی دا وَمَنْ يَشْوَا آسُو كِ بَيَانِوكَ شَبَاتًا سَيَّدًا بَيَان مَا كَارَ يَقُلْ لَهُ نُو شِبَ ذَرْبَارَ كِبْلُمْ مِنْهَا يَوَنْدَيْرَ دِينَا دے اگر جوری تعلیم لروانا دا ورسرہ کاتی دا پاغی باندے اگر دے اولوی سڑی پتو دے اکتر دے کچکتر دے دا اگر پتو دے تے اگر دے دستر جی شالے جی دے دے دور سر پاکا پای باندے اگر فلم ساز آگا دگا نہیں آگا تصویر نہیں دے وہی خیر تو نہیں رکدا وہ سرائی میں سے چلو سو دا ترقی دا سبا بل قدم والی بل ارض بل قدم والی بل ارض بل قدم والی او خودے چسنگ دا خپل دا اولاد دا اسلام افتر کی بڑی کوئی دا سی بیا خودے رستو ہوں شرم دا سی بیا خودے رستو ہوں شرم تیکلی عزیل آغست ہیں جوڑے آگا پلی ورستو دا چمتا نو دا اغی باندی یو پلاستک گونی که اویزان دی دید پارا چی دا بارانو دیمی چی اغا برا دا شال نو را دی نو پایی باندی دا یو خود یو دا سری تصویر دی نجو اغا سری دم دا اغا خود دم این الاس چا پی رکره دی اغای ال تلگوله دی او دا کورت دا سی دل بودی را بودی خدا دلنوری چی تاولی دا شیپ دی چمتا باندی لگول ہے دین وستا خور سے تعلیم اخلی دو بس تعلیم اخلی نجوڑی دستر کی ببڑا والی خدای بدی اوشر میں رست با اوشر میں دا سری باندہ دا خپل اولاد دا اسلام دا شرم دی فکر کی دی دویل موبایل اگست تاکل دا آغم بایل تل چاہی کسی دی آئی پی کسی دی نا آغاز آیا مچے دا کافر چی و تا گوری نوم با اگر قتل نہ برداشت کے اور دے بے غم خوشحال زن بھی کرے کرے دا ود کے دل دا سار پار خنی بشتا پور بشن آگا وہ مرکز گردی دی ہے و من یشفا آسو کی بیانیو کو شباتن سیتن بیان ناکارا یقول له شیو ذر پارا کبل منہا یوانڈے دینا وکان اللہ او دے اللہ علا کل شے مقیتا پار یوشے باندی نگہبان پار یوشے باندی مقیتا نگہبان ویضا سویتم بتحییتین آر کلا چیت جو جکے شویتاسو بتحییتین سویتم کشکشگر کشو تاسو تا تو فدر کشو تاسو تا بتحییتین پس ڈالی سرا ستوہوی سرا فحیو بیاسر منہا پس تاسم پیشکشی ورکی ڈالی ورکی پا دیر خیست سر رینا اور دوها یا واپس کئی دا مطلب دا سال چاس پیشکشی روڑا صداقین بہتر ورکا ستو فیل تروڑا صداقین بہتر ورکا یا کم از کم دمرخ ورکا چی سمرے روڑی دا دے دایت دا لگئی دا سلام سرا دا سلام سرے لگئی مطلب دا تالا چاہوئے کہ السلام علیکم نتو آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ نکاغوئی السلام علیکم ورحمت اللہ نتو آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نکجرے اغوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نتو آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ حضرشی رحمہ اللہ وی دا طریقہ خود دا خاون نمنائی نو دا خاون دی رحمت اللہ نمو نو کیا دا خودی با سلام گردو نو بے السلام علیکم دا عبداللہ پلارا السلام علیکم دا عبداللہ پلارا دا دا عبداللہ موری دا دا دغه دې کوم ځای نه راویښته سلام معنا دې کوم ځای نه راویښته مطلب دا مسله جهاد روانه وه مسله د څه روانه وه د جهاد روانه وه مسله دا وه وقاتل فی سبیل الله مسله دا وه وحرض المؤمنین اوس که ته وینه چا ویلي وي نو مونږ دا نه وو چې چا نه وي ویلي دا مونږ هم لیلي وي چې سلام معنا یې کړې ده دا سلام مانے کڑی دا آتینا سب آتی پوری ان خیل جو گورا دا سی ویا انہ دا سی ویلی دی دا نکی نیلی ویلی مندب لی دلی خودم را چی مخ کی سر مناسبت انہی جوڑی گیا نمخ کی سر ظاہر مناسبت اگا پکار دیا اللہ ویا مخ کی ہوئے فقاتل بی سبیل اللہ مس کی ہوئے حرج المؤمنین علی القتال مس کی ہوئے من یشفع شفاعة حسنة مس کی ہوئے ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له قبل منها نو مس کی بیان دا ترغیب للجہاد دا ترغیب للقتال نو داغی سرخ لگی داغی سرخ لگی ان اللہ یقینا اللہ کان علی کل شیء حسیبا حضرت شیر رحم اللہ بھی مطلب دایت دا دے یو کس اولگی دا تالے ترغیب در کود جہاد یو تی تیار کرے نو تو اولگ لس تیار کا او کلس نشی تیار ہولے نو کم از کم یو خو تیار کا یو خو تیار کرن اگر تو تیار کرے وے سم تیار نشوے ہو بلدیم سوک تیار نکڑو اللہ لا الہ الا ہو اللہ دے موجود نشتے سو کارساز حاجت رو مددگار اللہ ہو مدد دے واللہ دے لیجمعنکم خامخا راجم کئی با اللہ تاسو الہ یوم القیامتی ارد قیامت تا لارے بردی ہو نشتے شک برادو دائے کی او سوگ دل دیاد رشتی دا اللہ نے پا خبر آکے فما لکم پس بھی تاسو تا فی المنافقین و بعض منافقان کی جوڑا لکی دل اللہ ار کساہم واپس کری دی حکم دا کافر ہوتا ار کساہم واپس کری دی حکم دا کافر ہوتا آیا مانا ار کساہم گمراہ کری دی اللہ دی یا مانا حلاک کری دی اللہ دی یا بما فسو داغنا کارا مل کسبو چی دیسا مل کرے اتوری دون ایراد لگی تاسو انتہ دو من ظل اللہ گورا دائے دمر کی سر مناسبت ہوا چی مر کی صورت کی بیان دا جنگ اہد تیر شوئے ہو آئے کی منافقان اگوا پسی ہوا مجی صورت کی بیان دا حکم لاغی دیا چی دائی پارا کی صلح پل من کی جگہ رکھوئی چنا دا زمونگا کمزوری مومنان مردی او چاوین دا کافر دیا او دیل سزاور کل پکار دی اتريدون اراده ريتاسو ان تهدوا من ضل الله دا جی ہدایت گیا چاہتا کہ گمراہ کری اللہ و مے ابن اللہ عاصو کی گمراہ کی اللہ بغیر جندبو میں تو پار جو سبیلا سلار و دو وحدن گئی کاش کفر دیتا سو لگا سرنگ کی کفر کرے گئی پس شیتا سو برابر دے سارا اے ہمیشہ دو پار دا کیا چیو بند تا سرا دا زد میں کہیا دا مقابلہ میں کہیا جوار گتا سلور گلٹی درس کے چلے تنزوں کی شپدیوں کیا نا دے با کوشش کئی چتا کی بسرنگی کمی راولی تا کی بسرنگ پوزیلی راولی او دا دا پختانو عدد دے او دا عدد بکل یہود نراغلے دے حضرت یوسف علیہ السلام اولی شخصیت ہوا نجوڑے آگے دختی نراکو زان سرے برابر ہوا دے نکولا چے پلے زان کیا قابلیت پیدا کرے وے ادپلار پخشرے وے نوے زمونگا دا ارور یوسف علیہ السلام او ارور دد احب الہ ابینا منا و نحن اسبا نو آگے مخینا لرکو او پدی طریقے باندھے دا سے پوٹ دا شانی دلتا ما دئی ایمان راڑو بلکہ کوشش دا کو چی اگئی کافر کی چی برابر شو سرا اللہ وی فلا تتخذو منہم پس منی سید دینا اولیاء دوستان سردی پوری کی حجرت کی پلار دا اللہ کی دوستان تینا مجوڑا ویا فا انتواللو پس کچرے واوئی دلگئی پس نی سائی گئی وقت لوہم ہوا جنہی گئی کم لے کی سنمائی تاسو لئی اما نی سائی گئینا ولی انسو دوس ولا نصیرہ و نسو کندہ دیا اللہ اللذین مگر آگا سان یسیلون چورا سی دیا دا سی قوم تا چی پمین استاز و پمین دائی کی نیسا کون وادوی جنگ کولو او جاؤکم یا راشی تاسو تا راشی دی تاسو تا چی بندی شوی سنید دییا ایو قاتلو کم دا چی جگڑو کی تاو سارا دو کوم خپل سر ہو جنگی کی او یو قاتلو کوم آم یا جگڑو کی تاو سارا دو کوم خپل نا مطلب دا او یو قاتلو قوما هم یا او جنگی گی تاو سرا مانا دو قوم خپلنا مطلب دا چی یاد آغی مرگر کیاو کی یا ستاسو کیا دین سنی بندی شوی بس یو طرف لس میلان ملری یا دا سو قوم تلال چی ستاسو دا آغی ترمیم دا وادر زجن نکولو نو چی دائی دا غی حلیفو گردی دل اغی سرے دا غوکرا وادا اکرا جستاس دشمن با زمین دشمنی او زمین دشمن بستاسو یا نو دائی سرت بیام و سر جنگ مکوی ولو شاء اللہ جرے گفتے اللہ نو خام خام مسلط کر دے وی دائی پتاسو باندے پس خام خام جگر دے کولتا و سرا نو جگر و سر مکوی فین اعتظلوکم پل کی جری جدا کی گی دیستا سنا فلم یقاتلوکم بر جگڑن گیتا اوسرا و القو الیکم السلام افکار گیتا ستا صلحا انقیاد فلا فما جعل اللہ لکم پس ند گردول اللہ تا سد پارا علیہم بدیوان دی سبیلا سجواز جگڑیا مطلب دا سجگاور سرا بیامکویا ستجدون آخرین زرد شعبوں میں تاسو نور یریدون چراد بلڑی ان یامنو کم دا چی امن والی تاسونا ویامنو قوما هم او امن واخلی دا پار دا قوم خپلا یعنی خپل ذان دا پارم امن والی دا قوم دا پارم امن والی کل ما ردو ہر کلت واپس کولشی دی الال فتنہ تی شرک تا اور کی تو بیہا نو واپس پورشی پا دیکھیا ملدہ دا بلکل نولی پا دی حضر شیرہ ملدہ بھئی ویچ وڑ گیا ملدہ دا پس سمبت جو ورننواتی دوا ہر کلا کی واپس کول جی رہی لل فتنتی فتنی تا اور کی زوبی ہا نو نو اور کی زوبی ہا من میں اسپیشی رہی پتی کیا مطلب دا تو سختی سر پر جوا کی کیا فیلم یا تبیلو کم پس پچر انجی دا کی گستا سنا ویوتو علیکم السلام او نسکار کیتا ستا انقیاد صلحا ویقوفو ایدیاهم او نبندی لا سنخفل نفخذوهم پس نیسی دی او وجنی دی کم دی کچھ ممیتا سدی حیفو ساقبتموهم کم دی کچھ ممیتا سدی و اولائکم او دغکستان گردولی رمونگا تاسو پار پدیوانی سلطان مبینا دلیل واضح کارد جگڑیا وما کان لمؤمنین ان یقتل مؤمنا الا خطأ بیان دے اند سلورم حکم احتیاط پا قتل کیا مطلب دا چرتا مومن نوجنی مومن چرتا نوجنی دمال دپارا وما کان لمؤمنین ان یقتل مؤمنا سلورم حکم دے مطلب دا احتیاط پا کیا دے احتیاط جوڑ نشی اندی مناسب یو مومن تا دا چوانی مومن الا خطا مگر پا خطا ایسا ومن قتل مومن خطا آن یو پیرا بیلگر ملا دیکلی والا ورا وستیدو بیان لے نچی اگر آرے پرس دری کٹا دا مرو کلی لگل اسپتال لے چراغ بیانی کو تاسو دیر خلقی دیر خلقی وقتی مخیل دری کٹا را لے والے کافر مقابلہ کے استعمال سے نکال وما کان للمؤمنین مناسب یو مومن تادا چی مومن مگر پتا سرا ومن قتل مومنا خطأً آغسو چی وجل مومن پختا سرا تحریر رقبت مومنتن پس ازاد ولد مرئی مومن دیا ودیت مسلمتن او دیت دسپار لشنے الى اہلی اہل دی مریتا الا ای صدقو مگر دا چی خیراتو کیا دیا چنا مونگا دیت مالوا او دو کلگید مرئی ازاد کوا مطلب دا مومن مومن خطا باندھ لگی دے شیا خود مومن مومن قصدن نشی لگی دے فإن کان من قوم فلق جرعو دا مڑے من قوم دا سے قومنا عدو اللہ کون کی دشمن استاس ہوا مطلب دا دیکھ پلا مومن دے اور طول قوم استاس دشمنان دی وهو مؤمن او ده مؤمن فصداد ولدم رأي مؤمن دي وإن كان من قوم او بجره ده دشمن دانه ده لشه واي لشه وإن كان او بجره ده مرأي من قوم ده داس قومنا فمين استاذو فمين ده غيث وادوا د جنگ نکولو فدیت مسلماتون فدیت اسپار لشو احل دی مریتا ازاد ولنم رئی مومن دیا دیت بور کی وکر آغای استاس درمین را وادو د جنگ نکولو نو خیر دیکھ دیت لارو نپاتی باندی آغای نمضبطی گیا لا ما لارو تاثر جگر نکیا بلکی دی سر باغا ایسر جکما وادشوی اب نورک لگشی اب نورک لگشی مطلب دا دا بے احتیاط ایسر شیری ملے دیت را کوا فمن لم یجد فآغا پساغا سوکا چنی مندید وتحرير رقبة مؤمنة آزاد ولد مرئي مؤمن دي فسازو كي نيمون دي مرئي فسروجيني ولد شهرين متتابعين ومياشت برلبسي توبة من الله دا توبة طرف دا اللانا دي وجنا يوم صلاة التدام دا خذو دوا او خوب کیا خپل اولاد باندې را واوړې دا اولاد ری سره مرش نو مسله دا دو میاشتې پر لپسې روجی بنیسی وکان الله او دے اللہ علیمن پوا حکیما د حکمت والا مطلب دا دی جدی اولاد دی سوجلو خونا خو خطائی سره اولاد وجلو نو دو میاشتې روجی دی ومن يقتل عرسو جوی وجلو مومنا مومن مطلب دا مخیماوی مومن داغن مومن قصدن لگی وکنه دے خام خو لگی دا مومن وجلو او قصدن وجلو نقوز داغ سزا دا عرسو جوی وجلو مومن متعمدا قصدن فجزاؤه جهنم فسزا دا جهنم دے خالدن یا ہمیشہ ویلے پدی کی وغضب اللہ علیہ او غضب دا اللہ بھائی بدوان دے ولعنہ اپلانت کرے دے اللہ دے اگر مومن کسڑے ایک خزی چیوی وجلہ اللہ دا سزا ورولی دا کاغے سڑے وجلے دے ایک خزی وجلے دا ولعنہ اپلانت کرے دے اللہ دے وأعد له اتيار كده الله دبارد عذابا عظيما عذاب لويا الله وي سلور سزاگاني ولا ورولي دي دو زي جهنم دي دوهم اميشا وي بكي اميشا وي بكي انو چدا مومن دي خالص مومن دي انو اميشا هو بني هم الله دا دور مودا بي چاگيل خلق اميشا وي لکه یو سره جبا پیندیش کالا تیب شو وی بے عمری قید دے نو عمری خونه دے قید عمری ہو که یو سره سل کالا قید نو عمری خونه دے که دے شیر دو عمر شپک شلی کالا شل کالا دے کور تیر کیا خونه کالا جی اگدا زمانه یا نپاہی باند اطلاق دامی شوالی کی گی ہمی شوالی بدی کیا وغضب الله عليه درم او غضب دا الله بای بزواني سلوهم ولعنه اپلانت کرده الله ده او پنزم وعدله اتیار کرده الله ده پار عذاب لویا دا پنز دفیدیا سلی پنز دفیدی دا آغا چا چه مومن قصدن وجل ده یا ایوها الذین آمنوا انو ده وی چی توبے ہوئیستو دا چی توبے ہوئیستو دا نبیہ کو اللہ عرب گناہ معاف کئی جانا نانا عرب گناہ اللہ نے معاف کئی ویتا ہوا کیوے لیوا چی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا نارا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا مانا فخبلو حقونو کیا فخبلو حقونو کیا اللہ حق دا غیر اغن معاف کئی حق دا غیر اغن معاف کئی لیکن پر سر زیادے کرے دے دوبار جوڑے اللہ دل آغم معاف کروا نا نیو جنے ہوں مسئلہ دا وہی تو بچی ہو انسان اوباسی مداغی دا پارا دری شرط دی مداغی دا پارا سلور شرط دی مطلب دا دا کی گناہ دیکھرے دا چی آغای دا اللہ نا فرمانی کرے دا لکا موز دن دیکھرے نجوڑی تو دغو کیا پاگ اخپل گناہ باندی خیمانشی دا اللہ نا بخنا گواری آئندہ دا پارے پری دے دا آئندہ دا پارے پری دے ابیا دغو کیا آئی باندی پابنش مانا تو بڑی ویستا پائی خیمانشی دین اللہ تای تو با ویستی دا درین بیاد پارا گا عمل میں تے ملادری شرطی دی حکم جردہ پا حقوق العباد کیوں حقوق العباد کیوں نپائی کی شرطن سیوا دیا اگر دا چپدی بختی مان کی گیا دیا بہن کے تو ببو باسیا تو ببو باسیا نو پیمان شبی یو تو بدی وستی لگوا درم آئندہ دا پار بیا داری ارتکاب نکے او چی دبلچا حق دے اگر سر زیادے کرے دے مثال دا اگر مال دی پڑھ لے یا باغلا اگر مال واپس کے اگر باغ مال واپس کے یا بلاغنا اگر مال حلالے حلالے گا سی اگل ورشی چیزر اگل ہے ماں اگر خدای غریبی ماں او ماں یا ورخ کی دقا شان استامل ہمی فرلے ہوا نشت را سر را اگل ہے ماں ویما چی ماں لبخنو کیا مچی اگر لبخنو کا نخدای جی بخی چی اگر لبخن ندا کریا نخدای پردے حق اگر نماف کیا نو دیو جنا دا قتل کو ان کی توبہ چیتا پا حالت دا ایمان کے قتل کرے رے انو بس آگا دیلی توبہ باتی کچھے آگا مقتول آگا نرے معاف کرے نترانی نماف کی گیا چی مقتول نرے معاف کرے نترانی پوری نماف کی گیا آو کتبے چیتا سورہ فرقان آیت دیر شرے نتو گو رسورہ فرقان انگشتم صورت دے اللہ وی واللذین لا یدعونا ما اللہ الہنا خرا ولا یبقلون النفس اللتی حرم اللہ اللہ بالحق ولا یذنون اللہ سمجھ باردہ وکم ہویا آیت دے ومن یفعل ذالک یلقا ساما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا نور پسی راضی الا من تاب مگر اسوں کی توبہ وستے دا شرک کرے رے قتل کرے رے بدکاری کرے دا سزا والا اللہ واؤلا کی یو دے بشی دے اساما دے رکنا سرا جن بگریش دل عذاب پرد قیامت واننی او ہمیشہ وہی دے بڑی کہ مہانا فار دلیلا اس وی الا من تابا مگر آسو کی توبے وستیلا نگے اللہ معاف کئی ونن داستا تو بنو کر تو ہو مومنی و آمنا او تو ایمان رارو عمل اکنیک مطلب دا بحالت دا کفر کی بحالت دا کفر کی دا قتل کرے وے زنائم کرے را شرکیات ان کو مجھے پا حالت دا کفر قتل کی قتل کرے وے مجھے دے تو وہ باسی ایمان سر اللہ ایمان رو سر اللہ دا طول عرص ماف کیا لیکن ان الاسلام یهد مما کان قبلہ ایمان رو سر جس گناہوں نے شنی اگر طول اللہ ختمیا ندا اللہ من تاب و آمن و عملا عملا صالحا دا توبہ دا کافر دا چیمان مارو نیک عمل مشورو کا پلو گناہوں نے توبہ مو استیدا او دل تکی جس بیانوش ندا عمل دا قتل دا مومن دے یعنی دا پہالت ایمان کی قتل کرے دے اللہ غزات دے حدیث پاک کرا لی چپورت دا قیامت باندے با اللہ دی مقتولین ہوتا دی لبدہ سی جنتی نو خیا چی دی بوئی ہے اللہ چی دا بلکم بخت اور انسانی ان اللہ بولوئی دا ستا سمکی دیشی خود دیو قیمت دے کتا سے ادا کوئی دیو قیمت دے کتا سے ادا کوئی دا ستا سمکی دیشی دی بوئی ہے اللہ سکیمت دے وہی بلا چاچی تاو سر بیاتے کرے کدائی تبخنہ کوئی لاتا ستم ملائی گی نو حدیث پاک گرا دی اللہ بال تزدی خلق ترمیم دا صلح کئی صلح بکئی نو بس دائم چچانا اس دختیمان یوشیوی تی اللہ دی حتم آفتی ہر دے کی جی معاف شے او مجرم نو سو خوبے تو خوشحالی گا. یا ایھا الذین آمنوا اے مومنان اذا ضربتم فی سبیل اللہ تنظم مطلب دا تنظم حکم اصلاح نیت بالجہاد یعنی دمان دپارا سو کن وجنی یا اچھی نئے وہ سڑے استام کے لڑائے جنگ کی آوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او تبے دا خود دیاری ہوئی یا اس کو بتکہ جمعہ بے خود دیاری کلا پیدی ننا اسنا دیو وجنی حدیث پاک کی راضی اگر صحابی جا سے کس وجلے ہو مجھے کلا واپس را رہے نرا اللہ پیغمبر تا شکایت اس ادھر شان ادھر قتل کرے نرا اللہ پیغمبر رہو اس کی رہے مرتبی تاولی وجلو یا غجی تاثر ہو کرنے جنگی ترا سرا نوی چاوی کلیمہ ہوئی ویدائی دیاری ویلی وا نرا اللہ پیغمبر وقتی فحالا شققت قلبہ تا دا اگر رہولی نشلو چاہیے چلی قتلے وے چی پرشتیا ویلی داو کنپ زان خلاصول پارے ویلی مطلب دا کتو دا اگر رہوش لے سینیا وش لے نوی اگوری نائی چی خود دی پتن لگی چی دے پہ اخلاص ویلی داو کتو زان خلاصول پارے ویلی دا مطلب دا سب دا اگر پا دی الفاظ باندی یقین کے فتبعی اللہ و یہ مومنانو ہر کلچے سفر کولو تاسو بلار دا اللہ کی فتبعینو پس لٹونا کوئی ولا تقولو موائی لمن آگا چاہتا القا الیکم السلام چخکار کی تاسو تا السلام سلام مطلب دا سلام در باندی واچو یا آگا کلمے ہوئی چاری سراغتا سلامتیا ملاوی گی یا بچاؤ اغلا ملاوی گی نو داموائی یا تست مومنا چنیت مومن تو مومن یا لستا مومنا چنیت مومن تب تونا طلب دویتا سو عرض الحیات الدنیا فائدہ دو جوند دنیا فعند اللہ تعالیٰ اللہ سر مغانم کثیرا غنیمت ندی دیر اللہ سر دیر غنیمت ندی نگورا دلتا سلام مراد دینا آگا سلام دیا چکم یو ببل باندی مومنان چاہیا یا مطلب آگا کلیمے ویلا چپا آگی سر آگتا دغا ملائی گیا بچاؤ والا ملاوی گیا لست مومنا چنیت مومن او دوشانی سلام فکر مانو باندر آگیا انشاءاللہ تم رہ بے ہوا یوں تب تاؤنا طلب کوئی تاسو عرض الحیات دنیا فائدہ دے جوند دنیا فلتا اللہ سرد مغانی مکسیرہ غنیمتنا دیر مطلب اللہ نوبارا اللہ بگر کی شرط مومنون وجنیا کذالک کنتم کذشانی ویتا سمن قول مخیرین فمن اللہ علیکم بس احسانو کا اللہ پتا سباندی ایمان در تنسیبک ناغا تاباندی چی اللہ احسانو کو ناغا سنگو فاغمت کاغر وی کلمہ لیویلا نخلق ایدا مومن شوا ندم کلمہ وی نحمد اللہ دیبانی موجنی فتبینو فصلہ دونہ کوئیہ ان اللہ یقین ان اللہ کانا دے رما پاوس باندی کتاو سامل کوئی خبیرہ خبردار لا یستوی القاعدون من المؤمنین ترغیب ورکی جہاد تا اللہ ویہ ملی برابر ناس من المؤمنین مناننا غیر اولی ضرر چنلی رئی خاندان دا بیمارائی مطلب دا روح دور دیا و ناس دیا والمجاہدون او جہاد کا ان کی بلار دا اللہ کی بے اموالہم فلقل مال نقل سرا و انفسہم او پکرل مال نقل سرا دائی دا غی سر نری برابر فضل اللہ المجاہدین ورکڑی دی اللہ جہاد کا ان کی فلقول مال نخبل سرا وانبو سیہم او پکلولو زان نخبل سرا علال قاعدین فناس تو خلقو باندی درجا فیو درجا وروالیا وکلن او دہر یو سرا وعد اللہ الحسن لود کردے اللہ دے جنت وفضل اللہ المجاہدین او ورکلی اللہ کی حاد کون کی علال قاعدین فناس تو خلقو باندی اجرا عظیما فاجر لئے سرا آیت کی اشکال دے آیت گران دے یا اغادر چلا دے یا ناس او مجاہدین میری برابر نو یو ذرے ہوئی اللہ ورکلی دی دا ان مجاہدین بدی ناس تو خلقو باندی فیو درجہ وروالی یا فیو درجہ وروالی ورکلی دی یا او بیاوئی ورکی دی دا مجاہدین پدی ناس تو خلق باندی پلوی اجر باندی یا دا خبر سنگا دا ملو دا دا یو درجہ وروالی دم رنی دی جواب جواب اغدا دے چھے جہاد پدی وقتی فرض نہ دے فرض کفایہ دے مطلب دا اسلام غلبہ دا دے اسلام تو چھے دے غلبہ دا او دا ناس خلق دو قسم دی یو ناس دی دا سستیا دا وجنا خرو جوڑ دی او دویم ناس دی دا عذر دا وجنا چکماران دی تو دیر سر بکر دی بلی بیماری باندی بیمار دے او درم اغا مجاہدین دیا نو اللہ چوئی نو ورکلی دی اللہ اول دل فضل اللہ المجاہدین ورکلی دی اللہ جہاد کون کی فمالو زان مفلو سرا علی القاعدین فناس تو خلق باندی مراد دی قاعدینونا اغا معذورین معذورین دی اغا بیمار دیا درجا فیو درجہ وروالیا حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام اتویا سخل اگرست پاتی دی چتا سسم کوئی نالتاو سرپائی کی شریف دیا کتا سو سم کوئی نالتاو سرپائی کی شریف دیا کتا سو پیو میدان ماندی گئی کتا کادر سر جنگی گئی آگئی سر شریک دی حبسهم المرض آگئی بنکری دی بیماری بیماری دو وجن آگئی حاضر نی دی میدان دی حاد کے اتا سو حاضری ایا مطلب دا آگئی ذہنی طور آگئی جہاد میدان جہاد کی دی تا سر شریک دی وہ جسمانی طور آگئی غائب دی دی بیماری دو وجن او بیا چی اللہ وی وفضل الله المجاهدين وكلن يا وي وكلن ودار يوسف لوذ كذا الله بجنت لما ذا كما غورين ديا كمجاهدين دي او كقاعدين ديا طول سر لوذ بجنت ديا داولي بك غلب الاسلام غاري فاتشيني ودي وينا كمراه الاسلام غالب دي وفضل الله المجاهدين او ورکیل اللہ کی حاد کو ان کی عرر قائدین بدین ناس تو روح جوڑ باندیا عرر قائدین بدین ناس تو روح جوڑ باندیا چلی ماران نبی یعنی غیر اولی ضرر دیا عجر نازیما فاجر بھی سرا اللہ بدیل دیر بھی عجر و عوض ورکی آغیل و دخل نور اعمال و عجر و عوض ورکی او چکل جہاد فرد عینی مجیا چکم ناس کی اغا گناندار دیا دانچی و کلن وعد اللہ الحسن یا دا خبر نشتا بلکہ اللہ بسرا ورکی درجات منہو درجی دی دسر مرد اللہ نا ومغفرتن و بخند و رحم او رحمت دا اللہ لے وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم بخن کون کے او رحم کون کے ان الذين يقيننا كسان توفاهم الملائكة روح اخلی ادائی فرشتی وفات کئی دائی فرشتی ظالمی انبوتی ہیم پتا سے حال کی چھ ظلمی کڑی پخپل زنوان دیا مطلب دا پر سبب دا جہاد نکولوا قالو نوائی ورطدا فرشتی بیما کنتم پس حال کی ویتاسوا قالو نوائی دائی کن ناو منگا مصطب آسین فیلر کمزوری کڑیشی بزم جاکی دلتا اللہ ویا توفاہم الملائکتو چی مفاد کئی گئی فرشتی روح لے گئی فرشتی ملائک جمع روڑی دا او سورہی الف لام میم سجدہ اکورا سورہی الف لام میم سجدہ ودرشم سورت دے التوائی قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يوشتما في بارغا يولكم سورة دي ثم إلى ربكم ترجعون وايا وفات كي تاسو فرشتة مرغ هذا سمكر كيشيدة بتاسو واندية يا تراؤد رفلتا ترجعون واپس بولي بشي تاسو تاسي نورا يا تنهي چاہے کہ الفاظ جمع را دیا توفاہم الملائکت یضربون وجوہہم وادبارہم روح اخلے دلن فرشتی ویش آگانے دیا ہم خوند دل نالتا جمع را دیا او تل تم جمع را سورہ الفلام سیدہ کی مفرد را دیا انو ملک الموت اگر یو فرشتہ داو کن گنی لیا جواب یا خدا دا چھے ہاں دا گنی فرشتی دیا وہ آر یو تسوائی آر یو تا ملک الموت وی لیکن حضرت شیر رحم اللہ بھوی تا سندار دا یو دیکھ گن لیا وہ چھے کمل تناسی ناغل سوائی تا سندار وطا وی او دوی مردا دچی نا ملک الموت یو دیا خدا عزد اللان دی سشی دی افراد دیا فرشتی لی دا عزد اللان دی نبا جو ایغا فرشتی لی دیا فرشتی لی دی ناغل ملک الموت او فرشتی گنی دیا قالو نوائی ورطا فرشتی لیا جہاد میں مطلب جہاد منشی بولے ناگمل سپری خو دے ناگمل خوب مری سے نا حضر شی رحم اللہ بھائی وی اگر فقیر تو چاہیے جی دل تشے نشتہ رہے ہم ان کا تشے نش در کو لے نویا روی سکتا سو ہے کہ تشے نش در کو لے دل تک گلائی شوے گا نوئی وے رما پکو ہو گلائی میں رشے رما پکو ہو گلائی میں رشے مطلب دا بلفا بلر چمکا متل دے کہ ملک خدا تنگ نیس او پائی گدا لنگ نیس ملک دفلے تنگ نے او داغ سوال گری پکی بری نہیں شل دے بل پانی سیکھ لے جہنم او بس واپس کی جہنم تو پورا مومن دے جہاد نے کرے ہجرت نے کرے او دے کمزور ہے نو اچ وہی مجھے کمزور ہوا اللہ وی الا المستضعفین مگر کمزوری من الرجال زنارینونا والنساء وزنانونا والولدان او دو ماشمانونا لا يستطيعون حيلتان چی طاقت ملری دو چل دو جنگ حيلة مانا سو چل ملے وی حيلة اسقاط حيلة اسقاط نحضر شیر رحم اللہ وی چی دا چل تکینو دو چا سرے کے چل کینو دو چا سرے کے دا مخلوق سرے کے اکنا دا خالق سرے کے نکہ دا خالق سرے کے نم جائز ندا او مخلوق سرے کے نم صحیح ندا او ایبے کارہا با خلق آری جملہ راست با خدا تظہیر حیلہ کے رواست مخلوق طرف کارونا صحیح طریقے سرے کے نخدے سر دی چل والکول ہوا دا تالکل جائز دی چکو دا شکے نو دے وی دا حیلہ اسقاط مانا دا چل کو ما چل کو ما دا خوشی دا اسقاط نجوڑے دے پائے واندے اصول علی دغو کی نو دے وی دا اس دم رسی ابا دا منزون فیدیا پورا شوا دا منزون فیدیا پورا شوا وی ستا کی چالکی سیوی نو کہ جرے آگا لس در روپئی دی آگا یو زر روپئی پیدا کری یو تالے یو لس در درچ او بیا آگا جیب کیوا چھے وہ ایتالا خو لس در ضرورت ہی لیکن مطبع والی یا آگا زر در نظر کی مطبع والی نو دے پخپل حق کی نالی او پپردی حق کی جرے نو دے لگی او آگا دے رکی لا یستطیعون حیلتان چی طاقت میں لری رہی حیلتان دا چل دا جنگ امداد المفتین دا دیوبند فتاول مفتی شفیع رحمہ اللہ نائی جگہ وی بلکہ یو مفتی ناغبتی وی ہر حیلہ اسقاط بدعت دے ہر حیلہ اسقاط مطلب دا کاغا اندرا ہیلو دے اسقاط دا مڑی کاغا ہیلو دے اسقاط دا زکات کاغا ہیلو دا بل سد دا تحلیل دا حرام ہوا نو ہر ہیلے اسقاط چے دے ناغت شے دے بدعت دے او چی خلا ببر کی ہوئی دے جو بندیان نی متاس سہی منگن سہی خدا ان جنو کانے کے اور اور دکانے کے اور مجھے آتی دو قسم غرش یوی دو خونی او یوی دو فراکی نبس دیل خوب گلادی وی دیل زشے وی دیل گلادی وی دا حقیقتا نبی ولا یستطیعون سبیلا او نو ہدایت مومی سبیل او نو ولا یهتدون سبیلا او نو ممی سلار دا حجرت سلار دا حجرت او نو ممی مطلب دا بودا گان دی زنان دی ماشومان دی ناغی نخو جنگ کولشی او کمزوری دی نو سلار ممی دا حجرت چه حجرت جبل ملک للرشی فا اولائی کا بزر کسان عصا اللہ ضرب اللہ ان یعفو عنہم دا چی افبو کی دینا افبو کی دیتا تیرے بو کی دینا او دے اللہ عفوان عفت ان کے غفورا بخن کے ومن یو حاجر آسو چی حجرت اکر فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی نوبہ انی پرمگا کی مراغمن کثیرن غنمتن دیر وسا او فراخی مالداریا اللہ بولا بیر سور کی فراخی با اللہ راولی او دا دا اللہ واتا دا اے کابلیان جدی ملک لہجاتو که نظرین یو کجی خرینو او بیا رفتو آگئی آگا دا کی تیرے دل جس ساپ لکی لیا آگا دا مداثری دا دا اللہ واتا وا خرشی رحم اللہ دا یو مجاہد ذکر کو چاگ کل مسئلہ پول کابل کی نو دا غزنی ملیانو اگر آویست دا غزنی ملیانو اگر آویست چاہے راویس تم جوڑی آگا بل دیلا ہجرت کو یاد آگا دینا آگا لارو اکثر تک اور حضرت شیر رحمہ اللہ بھی اس حل تب آگا نوسی آگا نوابان جی نوابان جی یہ ماں تا خبر کولا لاغا نوسی را گلے درد کی ناس یہ جی درد کی ناس جی درد بسی مارے بابا تعریف کو جم بھی حد کرے بابا تاریخ یاد کرے رہے مطلب اللہ غزاد سے چھپیا والا ڈیر سور کی وہ میں خروج آ سوچ ہوا تید مین بیٹی ہی دکور پلنا مہاجرن الى اللہ ہجرت کا ان کے ہوا الى اللہ اللہ تا وہ رسول ہو پیغمبر دی اللہ تا مانا دا اللہ کے دین کے پارے ہجرت کو ثم یدرکہ الموت یا اموند دلر مرگ مطلب دا مرگ کرا دے فقد وقع اجره وسوتا کی سرا واقعی شاجر دا علی اللہ دا اللہ سرا علی دا پار دا وجوب را دی نما مانا ہوکا علی اللہ دا اللہ سرا دا علی مانا نونک مانا عند اللہ وسوتا کی سرا واقعی شاجر دا اللہ سرا او دے اللہ غفور الرحیم بسنا کون کے اور رحم کون کے واخر دعوانا الحمدللہ.